นี่คือการปฏิบัติมันมีอะไรล่ะอันที่มันต้องปราบก็คือความหลงนี่แหละเหตุผลของมันคือตัวหลงทำไมมันจึงหลงล่ะถ้าจะถามก็เพราะไม่มีความรู้ทำไมยังไม่มีความรู้หรอเพราะไม่ได้ประกอบขึ้นมาทำไมไม่ประกอบเพราะก็หาเวลาไม่ก็อยู่ไปมันก็อยู่กับตัวเราเวลามันหลงไปหาเวลาอะไรตรงไหนก็ออกมันตรงนั้นเลยเพราะมันหลงก็รู้ทันทีใช่ไหมไม่ต้องทำไมเพราะมันหลงก็รู้ทันทีมันรู้เวลามันหลงไม่ประโยชน์เพราะมันหลงก็ถูกปราบลงแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเหมือนรถจะแก้ปราบทางขึ้นเขารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเขาก็กลายเป็นทางเรียบคนก็เดินได้รถสี่ล้อหกล้อก็วิ่งตามไปได้แต่ก่อนแท็กเตอร์ตอนนั้นรถขับตอนนั้นที่ผ่านไปได้มันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีหรอกมันหลงแล้วหลงอีกเรื่องเก่ายังมาหลงอีกเรื่องเก่ามาทุกข์อีกเอ๊ะประเมินตัวเองมาทำไมมันไม่ผ่านไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้หรือจะไปเอ๊ะใช่เรามีสติเรื่อยไปมีสติเรื่อยไปถ้าปราบตัวนี้ได้แล้วอันเหนือก็ค่อยสงบลงมากตามคิดตามลังเลสงสัยความวิตกกังวลความง่วงหัวนอนความคิดฟุ้งซ่อนมานะทิฏฐิกามราคะปฏิฆะเคยคิดยังไงก็ค่อยลดอายระบาดคลายสติระบาดไม่ชุกชนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนมาชกชนมาก็ถึงปุ๊บทันทีเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปุ๊บทันทีเกิดความรักมาถึงปั๊บทันทีเกิดความชังพอใจไม่พอใจพอเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติทันทีเลยสงบลงก็ผ่านไปผ่านไปง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายที่จะรู้แต่ก่อนมันง่ายที่จะหลงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่แต่รู้เฉยๆมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้ไม่เคยรู้จริงๆตรงที่มันหลงเหมือนกับเราละโยกมันเจ็บมันอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้จริงๆเหมือนแม่เลี้ยงลูกก่อนลูกร้องไห้แม่ผู้เลี้ยงลูกก็ดูเอาหูฟังท้องเอาแก้มมาสัมผัสกับท้องลูกเอาแก้มมาสัมผัสกับหน้าตาตรงไหนมันร้อนนะไม่ร้อนนะท้องก็ยังดีอยู่นะร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่ปวดท้องแน่นอนร้องไห้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เจ็บป่วยดูตัวยังปกติอยู่ขายังอุ่นตัวยังอุ่นพอดีไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปหัวก็พอดีอาจจะเป็นมดละมั่งกัดเปิดหาเปิดไปมาเห็นมดตัวน้อยกัดลูกแม่ก็หยิบมดออกโอ้ยมั่นใจแน่วแน่ดีทำให้ลูกเจ็บโอ้ยมันพอใจเอามดตะนอยออกจากลูกที่มันกัดลูกพอมดตะนอยออกก็ขมิ้นชันเวทาลูกก็หายลงแม่ก็ได้บทเรียนตรงนั้นด้วยเลี้ยงลูกหนึ่งคนได้ปริญญาตรีลูกคนที่สองปริญญาโทลูกคนที่สามปริญญาเอกใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะบทเรียนการเลี้ยงลูกเวลาอะไรเกิดขึ้นเอามาให้กูเราคนอื่นร่วมลูกมาลูกร้องไห้แม่ก็เอามาให้กูมาให้กูพอแม่มาอุ้มลูกก็ดูลูกหัวลูกขาลูกก้นลูกขาเอาเป็นจู่จะน้องร้องไห้มาก็หายร้องนั่นเองไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงลูกไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้อันตัวเราแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ซุกไม่ซ่อนมันโชว์ให้เห็นอยู่เกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่สติถ้าเรามีสติเป็นเจนแล้ววัดแล้วอะไรมันไม่ใช่สติมันก็รู้ทันทีเอาสติไปดูไปเลยไปสร้างสติต่อไปเรื่อยอย่าไปสนใหญ่การที่ประกอบความรู้มันมีพร้อมวัตถุปัจจัยต่างๆสามารถที่หาได้ทุกกรณีในการสร้างความรู้จากตัวเนี่ยมันจะเกิดตัวเบาตัวลอยติขนพองสยองเข้าขนลุกต้มตัวอะไรก็ตื่นอะไรเกินไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลาพระตีระฆังไปฉันเนี่ยทั้งตาเห็นอยู่ก็ตื่นตกใจตื๊ดไปเลยอ้าววันละไหลมาเป็นไง อะไรอะไรอะไรแล้วไปถามแต่ก็ไม่ใช่คำถามก็ทำในใจในความรู้สึกตัวมันระวังเกินไปก็ตื่นง่ายก็เลยเป็นคนวางไปซะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันประยุทธ์ไปเลยอะไรก็ตกใจเทียมคาดเทียมไถแค่เวียนก็ไม่ได้ก็เลยต้องขัดไปค่อยไปอย่างสุขผมพัฒธรรมเนี่ยไม่ใช่ลี้ลับนะไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งมันสัมผัสไปได้เหมือนอะไรที่เขาสอนเรื่องลึกลับเห็นนั่นเห็นนี่ลึกลับไม่เห็นได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันลึกซึ้งเห็นได้ทุกคนที่มันเกิดกับตัวเองเรียกว่าลึกซึ้งคำพีรภาพงดงามจำได้มันหลงก็รู้ชื่นใจเวลามันหลงเรามีความรู้มันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลามันทุกข์รู้ถึงตัวนะมันลึกซึ้งคำพีรภาพปอนโยนไม่ใช่อาเฉิงกล้าวพระเจ้าตัดออกมาคำใดดูก่อนดูก่อนเพราะที่สุดเลยดูก่อนลานนกัญญาณมิตรเพื่อนดีมิตรดีไม่ใช่ธรรมดาพาไปถึงมรรคถึงผลได้ดูก่อนลานนดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคีย์ดูก่อนธรรมลึกซึ้งงดงามคำพีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งก้าวเกินไปเต็มเครียดเกินไปพอใจไม่พอใจมันแข็งก้าวอย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัดประตูเหล็กเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหมหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อไปทำเขียนได้เหมือนกันเปิดแล้วปิดทันทีเปิดแล้วปิดทันทีเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ปิดทันทีไม่เด็ดขาดอันนั้นที่สุขตัวเปิดได้ปิดด้วยไม่เด็ดขาดเลยเขาก็เลยปิดสักทีปฏิวัติไม่ปิดสักทีแต่ไม่ก่อนคนไปก่อฆ่าจะมาซื้อขายจะไปพักที่ไหนไปบ้านนั่นไปพักบ้านญาติของพ่อบ้านญาติของพ่อคือบ้านใครล่ะเอ้าวัดจังเลยญาติของพ่อ เป็นพ่อฆ่าคนไปขายขายสินขายของไปซื้อวัวซื้อควายไอ้ญาติพี่น้องก็ไปบ้านไปพักบ้านญาติพ่อคือไปพักที่วัดไม่มีอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าอะไรแต่ที่บางวัดเขาขึ้นป้ายนะถ้าญาติมาพักที่วัดค่าด้ามค่าไฟเอาละ10 บาท20 บาทห้ามเขียนเด็ดขาดที่สุขโตเพราะเป็นบ้านของเราเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมีเหมือนกันอันที่มันเกิดอันที่นิมิตไม่มีทุกคนจะไปอยากมีอยากเป็นขนฟองสองเข้าตัวลอยขึ้นตัวเบาขึ้นตาเล่าตาจิตเล่าตาเบาก็ไปเป็นผู้เบาบางทีไปกระโดดหน้าผาตายก็ไม่เหมือนกันหลวงตาไปเห็นไอ้ความสารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยป่าที่ใดถ้ำที่ใดเขาที่ใดชอบชอบเมื่อมองเห็นพวกเขาคิดจากแกไปนั่งยอดเขาสมัยเป็นนมนะตะเกียบตะกายไปเลยเป็นยอดเขาน่าจะนั่งดีแท้ตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ไปนั่งก็ถามชาวบ้านนะมีพระตกหน้าผาตายไม่รู้สาเหตุหลวงตาก็คิดดูสาเหตุแล้วหนึ่งถ้ารูปนั่นบอกเปิดบอกหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้างอาจจะมีคนที่เสียประโยชน์เอาจับพระโยนลงหน้าผาตายไปก็ได้หรือว่าพระรูปนั่นนำทำสมาธิเกิดนิมิตตัวเบาตัวลอยไม่มีน้ำหนักเลยจากหัวจากผู้เคารพนี่ไปรูปนั่นมันก็พอไปถึงบริเวณก็ว่าจะหกไปบริเวณก็โดดไปก็ตกหน้าผาตายเป็นไปได้มันเบาตัวเบากายมีบางกันบางทีเดินจังกรมแน่เหมือนกับไม่ได้เหยียบดินเลยเบาไปเป็นผู้เบาโอ้มันก็ปล่อยทุกข์ทนกับเรื่องนั้นนะก็มารู้จักตัวมารู้จักตัวอย่าไปเป็นผู้บ่าวจึงเห็นมันรู้จักตัวคืนทั้งหลายตัวเองก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวโอ้ถ้าเราไม่กินข้าวอะไรจะเกิดเพื่อนเราก็มีเพื่อนเราจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นวายฉันข้าวนะ2 วันก็ไม่เห็น3 วันไม่เห็นแล้วไปไหนล่ะเอ้าไม่เห็นไม่บอกไปไหนธรรมดาเราจะไปไหนต้องบอกกันทำไม่ได้อันนี้ไม่เห็นบอกต้องไปถามหาปูนวายกันพอไปถามหาเรามันเกิดเรื่องกันเราเสียเวลา

อย่าด่วนรับอย่าด่วนไปเสด็จคือคุณค่าของสติสัมปชัญญะถ้าด่วนรับด่วนไปเสด็จไม่ใช่คุณค่าของสติสัมปชัญญะเลยทีเดียวเราจึงศึกษาให้แยกถ่ายในการปฏิบัติไม่จะละเอียดไม่จะละเอียดไม่อยากถ่ายบางคนปฏิบัติแล้ว10ปี20ปียังอยากถ่ายอยู่ยังอยากถ่ายอยู่มันไม่ใช่ให้มันละเอียดก่อนเหมือนหลวงตาสอนพระให้ทำงานกวดบ้างให้ดูสิร่างองค์ก็กวดบ้างก็กวดไม่เป็นไม่ดูทิศทางลมตอนระหว่างกวดไปมันทำให้ฝุ่นพุ่งมันก็ตกที่เก่าคือไม่ละเอียดไม่สุขุมไม่รอบคอบก็ไปบอกวิธีกวดว่านะก็กวดโบราณนะว่ากลางคืนกวดเข้ากลางวันกวดออกโบราณพ่อแม่สอนลูกกลางคืนกวดเข้าไปบางทีแม่เย็บเข็มเย็บผ้าจะพังกวดออกจากว่ากวดไปไว้ที่ใดที่หนึ่งตอนเช้ามาไปดูก็เห็นเข็มได้เดียวก็เสียดายนะคนโบราณนะแล้วตาเคยมีไม่ฉีดไปเจ็บแต่ทันเล็กแต่น้อยมันหลุดออกไปก็เสียดายคนทุกวันนี้ไม่เสียดายเลยทิ้งเช่นนายช่างตีตะปูเนี่ยดัดตะปูไม่เป็นถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งแต่ก่อนโอ้ยตะปูตกลงที่นั่นไปหาเหยียบหญ้าหาใช่ไหมหลวงพ่อคงตะปูเนาะที่ว่ามันหลุดไปไหมบ่ไปหามาหาช่วยด้วยตะปูมันเดินมาตรงนี้เหยียบหญ้าไม่เห็นตะปูดอกหน้าเลยไม่ยอมหาจนได้ทุกวันได้ทิ้งกว่าซื้อมาสองหลังตีได้หลังเดียวเน่าด้านทิ้งไปเลยตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดออกการกวดบ้านต้องระหว่างเอาไม้กวดเกยมาอย่าให้มันแหลมกระทบว่าจะปิวขึ้นมากวดไปเนื้อใจมันละเอียดเอาตาอะไรเขียนไว้เวลามีงานล่างแก้วล่างใจด้วยล่างถ้วยล่างใจด้วยล่างชามล่างใจด้วยมันละเอียดอ่อนมันป่านี้มันจะงดงามมากแม่เลี้ยงลูกเวลาให้ลูกกินนมยิ้มให้ลูกดูพูดใบ้ๆเยี่ยมหัวพูดปากเบาปากเบาลูกก็มองหน้าแม่เห็นหน้าแม่ยิ้มก็หัดยิ้มไปกับแม่ให้มันปานีตมันถึงจิตถึงใจมันเป็นการสัมผัสได้ในการสอนตัวเองสอนคนอื่นแค่จะเราจะช่วยคนตายก็ว่ากันเราต้องแสดงความเอาใจใส่แสดงความรักแสดงไม่ปล่อยให้ว่าเลยไม่ทำอะไรที่ทำให้คนป่วยเสียอกเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจอันนี้เราทำงานก็วันเราทำกับตัวเองก็วันกันบางทีต้องสุขผมหลบพ่อชมพีรภาพเห็นความทุกข์จะปฏิเสธความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องรู้สึกตัวแบบนี้อย่างนี้จะละเอียดละเอียดไปมันกวดบ้างก็สะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีกละเอียดมันก็ล่าไปล่าไปบางทีก็พบเดียวได้ความโกรธโกรธทีเดียวไปได้เลยเพราะมันละเอียดความทุกข์ทุกทีเดียวไปได้เลยไวที่สุดเลยไวกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยสะอาดความหลงก็ไม่ค่อยสะอาดสักทีความทุกข์ไม่สะอาดสักทีความโกรธไม่สะอาดสักทีความโลภความหลงความรักความชังไม่สะอาดตั้งแต่ยังข้างขาจิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลยยังมีปุ่นมีสิ่งที่เกาะอยู่เพราะฉะนั้นที่จะถึงมรรคถึงผลมันต้องเรียบนะถ้ามรรคผลนิพพานมันเหมือนกับสุคโตดีจะขึ้นมาดีได้เขาก็ต้องสร้างทางให้เรียบขึ้นมาปราบให้เรียบให้ลาดซะหน่อยไม่ใช่เป็นหน้าผาหากลำผ้าด้วยเขาการแบบธรรมไม่ใช่เอาจริงเอาจังสองวันสามวันหากลำผ้าด้วยเขามันไม่หักดอกขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้ต้องให้มันเรียบก่อนอันแล้วความชั่วจากความดีมันก็เหมือนกันต้องเรียบมันง่ายง่ายวิธีทำให้เรียบคือสตินี่แหละปราบเลยใบมีดรถแท็กเตอร์ปราบลงไปรู้มันลงไปรอบแล้วรอบแล้วรู้แล้วรู้แล้วมันก็ใช่แล้วเป็นทางไปแล้วรู้เท่าไหร่ก็เป็นทางไปที่นั้นหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในเราปฏิบัติเนี่ยสารพัดสารเพมีตัวลู่ตัวเดียวไปเลยเราจะงานสบายมากให้มันผ่านได้ถ้ามรรคผลได้ผ่านนะการเกิดเจ็บจะตายต้องเรียบตรงนี้ตั้งแต่ต้นนี่ไปคือลู่ไปลู่ไปลู่แล้วไม่เป็นไม่ให้คนฆ่าอะไรมันลู่ก็ไม่คนฆ่าความรู้มันไม่ลู่ก็ไม่คนฆ่าความไม่รู้มันฉกก็ไม่คนฆ่าความฉกหลวงพ่อจะคู่มันอยู่เรื่องเดียวแหละ มันทุกข์ก็อยากให้ข้าเป็นทุกข์มันหลงก็อยากข้าความหลงให้มีตัวรู้มากกว่าเหนือคนข้าใดๆเลยทีเดียวการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเดินทางในทางนี้ไปจากความชั่วไปสู่ความดีถึงมรรคผลนิพพานทันทีเลยอย่าทำอะไรเป็นพิธีเป็นรูปแบบเฉยๆสมัยก่อนแม้แต่แทงกล่องลูกก็ไปนิพพานได้นี่หลวงตาเนี่ยทำหอวัฒนธรรมที่วัดปู่เขาทองก็จะรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆไปเขียนไว้ติดกว่าเราจะปรึกษาอาจารย์ตุ้มอาจารย์ทรงศิลป์จะทำไงดีอย่างน้อยก็แทงกล่องลูกไปเขียนไว้มีไหมญาติโยมทั้งหลายมีไหมแทงกล่องลูกคน70ปี80ปีคงมีนะคน30ปีนี่ไม่มีหรอกสมัยนี้มีไหมเนี่ยหลวงตานี่ก็เกิดมาในยุคได้ยินเสียงแผงกล่อมลูกอยากฟังไหมจะร้องให้ฟังนอนสลดารับสายแม่สิกรมแม่ไปให้หมกไข่มาหาแม่ไปหน้าหมกป่ามาโปนแม่ยังมอดโอ้ลืมไปนอนเลยล่ะรับสายแม่สิกรมนอนดูผ่าสามว่าแม่เจ้าจำนอนดูไม่สามป้องพ่อเจ้าสารแม่บอกแม่ไปให้หมกไข่มาหาแม่ไปหน้าหมกป่ามาโปนไอ้อย่างบ่อยอยู่ในป่าสวนบอนสวนมอนเอ้ยป้องใบเป็นก้านเด้อผู้อยู่บ้านต้องเกลี่ยเป็นทางเราชายได้ยินไหมเรื่องไปทำไรทำได้เสียงแม่เสียงน้องสาววันก่อนหลานลูกพี่สาวลูกไอ้สุดเนี่ยมันได้จากผู้เฒ่าผู้ใหญ่บางกองดังไปทั่วทุ่งเลยก็ได้ยินก็จะบอกฝนตกห่องจอมพ่นสว่าเปียกเนาะวัดสงหนองควงควงดินแห่งไงผมเจ็บสงสารกลางดงกว่าทงขี่ข้านแล้วกลางบ้านกว่าดงถ้าภาคใต้เขาก็ว่าอันเท่านาลิเจกลางทะเลขี่เพลงฝนตกไปตองกว่าล่องไม่ถึงไปถึงได้ตะบดบาปปุ่นเลยใช่ไหมอาจารย์พุทธาทำต้นมะพร้าวกลางสระไปดูก็ได้มาพร้าวนาลิเจแพงของลูกมาพร้าวนาลิเจการทะเลขี้ผึ้งทำไมอยู่การขี้ผึ้งต้นมะพร้าวหมายถึงมรรคผลนิพพานขี้ผึ้งคืออะไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจความโกรธความโลภความหลงความรักความชังมันเป็นขี้ผึ้งมันลอยยากมันดีใจมันสุขมันทุกข์ความสุขเป็นทะเลความทุกข์เป็นทะเลผู้จะไปถึงได้ต้องหมดบาปพ้นเลยความทุกข์เป็นบาปความสุขเป็นบุญถ้ายังมีบุญเป็นบาปยังมีดีใจเสียใจอยู่ก็ไปถึงมะพร้าวมาได้ไม่ได้กินมะพร้าวหมายถึงมรรคผลนิพพานเราจึงต้องลาดตั้งแต่นี้รู้ถึงตัวไม่เป็นอะไรมันสุขก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันรู้เห็นมันมันหลงก็เห็นมันพอมาผลเจ้าคงจอมพ้นจะมาเปียกปัดหัวดองกว่องกว่องเจ้าพ่อแห่งดินดินแห่งไงผมจอมพลคืออะไรคือผู้มีจิตใจสูงหลงตาเทศอย่างนี้ไม่ง่วงเหงาหอนอนใจบรรจงฟังอยู่เปียกไว้ได้ยินไว้โอ้หลงตาบอกว่ามันสุขก็ดุนมันทุกข์ก็เห็นอยากเข้าไปเป็นนั่นเปียกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าไปทำแล้วใช่ไหมปัดเบื้องน้องกว่องกว่องคือดินแห่งไงผมจิตใจต่ำต่ำว่าจะคิดขุ่นคิดไปถึงโน่นถึงนี่ไปมันไม่สูงมันต่ำอยู่ไปรักไปชังใครอารมณ์ข้างมาจากไหนเหมือนน่ะมาลบ16คนน่ะไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามครูอาจารย์ใช่ให้ไปไปโต้ลองดูสิว่าสำนักสากยวงศ์ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามาลูกแค่ไหนให้พวกเธอไปถามปัญหา16ข้อเนี่ยข้อละคนน่ะไปถามดูสิถ้าคำถามตอบไม่ได้เราก็อย่าไปเคารพทั้งถือมนุษย์16คนนี่เลือกไปในแต่ยอดยอดปัญญาเท่านั้นไปทูลถามปัญหาพระเจ้าบุคคลที่หนึ่งที่สองมนุษย์คนที่หนึ่งที่สองที่สามพระเจ้าเฉลยไปได้หมดบุคคลที่16ก็คำถามที่ทั้งหมดต่อมาแล้วคนที่16อ่ะก็ถามปัญหาตอบได้ต้องไปถามอาจารย์ปัญญาท่านเรียนมากจำมาได้ต้องจำปรากฏว่าคนที่16อ่ะไม่บรรลุธรรมเลยทำไมไม่ไปรู้ธรรมอ่ะมัวคิดถึงลุงเป็นนักบวชอยู่กับอาจารย์โน้น ห่วงหลวงโอ้อยากให้หลวงมาฟังเด้ออยากให้หลวงมาฟังไปโลที่สุดเลยพระพุทธเจ้าตอบปัญหาได้คิดถึงหลวงเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยเมื่อคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะนั่นเลยไม่ใส่ใจมันเหมือนน่ะผู้หลักผู้ใหญ่แท้ๆของห้วยหนองน่ะหมายถึงแทนที่จะน้ำคงน้ำขังได้เลยไม่ขังซะหน่อยเลยก็หัวซ้ายของหัวขวาไปเลยไม่เปียกเลยแห้งอยู่ใช่ไหมแห้งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันแต่สงสารกลางดงกวาทงขี้ข้านแล้วกลางบ้านกวาดงถ้าใจไปสงสารแล้วไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยไม่กลัวอะไรในชีวิตเราเนี่ยสร้างสติมันง่ายมันจะยากขนาดไหนไม่เอามาอ้างเดี๋ยวก็โอ้ยจะมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีตระป่าดงอะไรแม้จะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็สร้างมันลงไปได้ว่าเห็นป่าก็ถือว่าทุ่งไปเลยไม่คิดว่ายากเลยถ้าขี้เกียจขี้ข้านแล้วมันง่ายๆเนี่ยอันตัวลูกกับตัวหลงมันไม่เหมือนกันตัวทุกข์กับตัวลูกมันก็ไม่เหมือนกันนะตัวลูกเป็นของง่ายๆอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่าตัวทุกข์ก็เป็นของง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่ามันง่ายมันเป็นทุ่งอยู่แล้วเรายิ่งว่าดงมันไปยากเลยของยากที่เป็นของง่ายคือว่าคนที่จิตใจต่ำนะทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากก็กลางบ้านแท้ๆก็นึกว่าทุ่งไปโบราณของลูกถ้าใครมีอะไรดีๆก็ว่าบอกด้วยจะไปเขียนไว้จะไปรวบรวมวัฒนธรรมคนโบราณเราไว้ถ้าทำเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าโอ้คนโบราณเขาทำอย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้ในการสอนธรรมะตั้งแต่ของลูกแล้วพูดกันมากนิพพานเนี่ยเต้าร้อนร้อนโลกแอวเจนข้าวแม่บอกว่าให้เข้าในพานก่อนนะเข้าในพานก่อนบางทีหัดช่างกัดว่าถ้าช่างมันหมดประโยชน์เลยช่างได้ในพานแล้วเหยียดแล้วไม่มีทิศมีไปแล้วมาไม่ประโยชน์สอนได้ก็นิพพานแล้วเย็นลงแล้วมีคำพูดกับนิพพานในทุกอย่างที่เป็นความร้อนความปัญหาอันตรายนิพพานนะคือความเย็นลงจนไม่มีพิษมีภัยเนี่ยนะมันจะยากขนาดไหนอ่ะมันเย็นที่ใจที่ใจเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนเหมือนลักพลามไฟไหม้เมืองลังกาไฟมันเกิดชื่อไหนล่ะอยู่ที่หางอยู่ที่หางหนุมานหนุมานต้องวิ่งไปเลยต้องคนดับไฟทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันดับไม่ยากเพียงแต่บอกหนุมานว่าเอาหางที่ไฟลุกอยู่ล่ะมาอมซะมันก็มอดทันทีเลยคนเราก็กรรมทำเขียนทั่วบ้านทั่วเมืองมาอยู่ที่ใดอยู่ที่คนเราเอาบ้านดับมันซะมันเย็นซะเย็นเดี๋ยวนี้เขาจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้าทุกคนนะ